Artur Erosegi, doktorea, Euskal Herriko Zientzia eta Teknologia Fakultateko irakaslea da, Leitzarra, 47 urte, ekologia irakaslea aspaldi honetan, bai fakultateko ohiko eskoletan, bai masterretarako prestakuntzan ere. Ongi etorri irratsaio honetara, gabon, Arturo. Gabon, eskerrik asko. Zilegi baldin bazaigu pixka bat harin astea eta harin hitz egitea. Ekologia gaur egun zientzia bat da mundu guztiarentzat edo oraindik ere batzuentzat, nola esango genduke, bazterrak nahasteko makina da. Ekologia alde batetik zientzia bada, zalantzarik gabe, eta gero zientzia guztietan gertatzen den bezala, batetik bada marketing produktu bat ere, enpresa askorentzat, eta beste alde batetik partidu politikoa zurentzat, eta bazterra nahasteko makinari izan daiteke, bai. Ez zaila gustatzen askotan. Bueno, batzuei bai, beste ez, eta hor bakoitzak bere jarrera dauka. Eta zer jo, xeago, zenbateren joko indarra du ekologia irakaslearen edo ekologo baten hitzak gaurko gizartean? Gizartean orokorrean nik esango nuke gutxi xamar. Gero zenbait esparrutan, ba, agian gehixeago, baino... Iritzia eskatzen zaio? Bai, bueno, iritzia nik uste zientzilarik iritzia baino gehiago datuak eman behar ditugula. Gero gertatzen dena da datu hiekin ze iritzi ateratzen duen batek eta hoe iritzi hortatik ze jokabide daukeratzen duen beste salto handi badaola. Orduan bai nik uste dut gero eta gehiago eskatzen dizkigutela datuak eta informazio eskatzen digutela, horrek ez du esan nahi gero beti kaso egiten digutenik edo datu gero interes politikoak izan litezke, interes ekonomikoak eta hori da, eta kontrasan asko dauzkagu guztiok. Bai hori xe. Zein dira ekologiaren aztergai edo zati nagusiak, alegia, zure disiplina horrek zer ikasten du? Bueno, ekologiak aztertzen du bizidunak eta ingurunearen artean daukaten harremana, ez? Gertatzen dena ingurunea zentzu oso zabal batean. Ingurunea batetik izan diteke airearen kalitatea, uraren kalitatea eta holako gozak, bai, baina ingurunea animali batentzat izan daitezke, ba, inguruan dauden landareak, edo beste espezietako animaliak, edo bere espezieko kideak ere bai, eta gizakiaren kasuan ere bai, ingurune sozial bat ere hor dago. Hor dan, hori guztia da ekologiaren ikergaia, ez? Eta oso disiplina edo oso bide desberdinak daude, ez? Ba, batzuk ekosistemean funtzionamendua aztertzen dute, beste batzuk gehiago banakoen funtzionamendua, beste batzuk komunitatetan zentratzen dira, populazioetan, ez? Arlo oso desberdin. Ba, daude, joera diferenteak daude segun ze herrialdetan ekologia diferente ikasten da edo bateratu? Nik uste herrialden arabera ez dela gehiegi aldatzen. Agian tradizio pixka bat gehiago badago leku batzuetan ekosistema gehiago aztertzeko eta beste batzuetan populazio gehiago, baina gero da ingurunea orokorrean esan da gauza bada, baina gero ingurune hori enfokatu dezakegu oso maila desberdinetan. Ez batek erreparatu diezaioke gehiago banakoi eta banako bakoitzak ze arazo dauzkan aurrera egiteko, edo beste batek begiratu dezake populazio baten barrenen ze elkarrekintza dauden, komunitate baten espezie kopuruak eta horrek zeragina daukan ekosistemaren funtzionamenduan eta beste hainbat gauza.